दुनिया फिरंगी स्यापा है, फिक्र ही गम का पापा है, अपना तो बस ये चापा है, फिक्र करे फुकरे। चुइंग गम है चबी जा, हैंड पंप है दबी जा, लाइफ तो जूसा कटी जा, फिक्र करे फुकरे। गम का पापा है, अपना तो बस ये चापा है।